У Менску 19 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці асудзілі прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Гэта ды і іншае адразу пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што для яго вялікі гонар стаць лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру. У рашэнні Нобелеўскага камітэту гаворыцца, што прэмія Абама прысуджаная за яго выключныя намаганні з мэтай умацаваць міжнародную дыпламатыю і супрацоўніцтва паміж людзьмі. Нарвежскі Нобелеўскі камітэт асабліва падкрэсліў рашучую пазіцыю амерыканскага прэзідэнта ў барацьбе за нераспаўсюджванне ядзернай зброі. У свеце пазітыўна сустрэта ўзнагароджанне прэзідэнта ЗША Нобелевской премии миру. Керовник Еврокомиссии Жозе Манел Барозу заявил, что это повинно умацевать надеи человечества на больше беспечный свет. По воде слова президента Франции Николя Саркози, Америка вернулась у сердца людей. Представник президента Ирану заявил, что высокая узнагорода повинна захватить Обаму почать борьбу с несправедливостью свету. В той же час рух Талибана судил решение Норвежского Нобелевского комитета и заявил, что Обама не зарабил ни водного кроку для усталевания миру у Афганистане. Колькасць ахвяраў выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар дасягнула 49, параненыя больш за 100 чалавек, многія з іх у цяжкім стане. Выбух адбыўся раніцай на рынку побач з пасажырскім мікрааўтобусам. Паводле мясцовай паліцыі, смяротнік падарваў машыну, у якой знаходзіліся дзясяткі кілаграмаў выбуховкі і артылерыйскія снарады. Расійскі журналіст і праваабаронца Александр Падрабінек заявіў, што яму па-ранейшаму пагражаюць, што ён вымушаны абмежаваць свае кантакты. Кампанію супраць Падрабінека вядзе пракрамлёўскі моладзевы рух «Нашы», які вінаваціць журналістаў у абразе ветэранаў. У абарону журналіста выступілі маскоўская хельсінская група і маскоўская хартыя журналістаў. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды медыя Міклаш Харашці, які знаходзіцца з візітам у Маскве, накіраваў у МЗС Расіі ліст з просьбай абараніць Падрабінека ад пераследу. На Філіпінах расце колькасць ахвяраў апоўзняў і паводак, выкліканых залевамі. Загінулі, паводле розных ацэнак, ад 120 да 180 чалавек. Дзясяткі людзей зніклі без вестак. Больш за ўсё пацярпеў паўночны захад краіны. У адной з правінцыяў затоплена 2/3 тэрыторыі. 30 тысяч чалавек эвакуаваныя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства абароны Беларусі абвяргае інфармацыю аб тым, што нібыта будзе адмененая адтэрміноўка для студэнтаў цывільных ВНУ ад вайсковай службы. Пра гэта крыху пазней, а зараз да іншай тэмы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі кажуць, што справа Бандарэнкі палітычна матываваная, бо ён сябра гэтай партыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Воклічамі ганьба сустрэлі прысутныя ў судовай зале прысуд Андрэю Бандарэнку, агалошаны суддзём Леонідам Ярмоленкавым. Андрей Бандаренко у момент, когда ему надевали кайданки, поспел сделать ироничную реплику. Что-нибудь вы скажете? За судом гуманы судки. Кто за что-то комментирует? Дело дальше будем бороться до конца. Андрея Бандаренко обвинователи у крадежи особливо буйных померах. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бандаренко в прошлом слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной. Обвинение сейчас не может доказать свою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при проявлении маломальского свидетеля, готовы указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес. До арешту у травня 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвисотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил керовництво. Фірма займалася будаўніцтвам і гандлявала будаўнічымі матэрыяламі. Паводле следства, Андрэй Бондаренко нібыта скраў у фірмы 20 мільёнаў рублёў. Некаторыя сведкі на працэсе казалі пра пэўныя парушэнні ў захоўванні матэрыялаў і справаздачнасці, але дакладных доказаў віны кансультанта Андрэя Бондаренкі прадстаўлена не было. Восенню 2008 году Андрэй Бондаренко балетаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89 як незалежны кандыдат. Депутатам Бондаренку не абралі. Паводле актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага, пераслед прадпрымальніка і выбары наўпрост звязаныя. Відавочна, што ён пачаў мець праблемы пасля таго, як паўдзельнічаў у выбарах і не пагадзіўся з тым, як былі падведзеныя вынікі, а ён правёў даволі моцную кампанію, я гэта дакладна ведаю, і пачаў хадзіць па розных інстанцыях, расказваць, як гэта ўсё было, дабівацца справядлівасці. У тым ліку хадзіў у адміністрацыю прэзідэнта, дзе яго там ёсць знаёмыя. Яму прапанавалі спыніцца, ён гэтага не зрабіў. Пасля гэта яго папярэдзілі, што, ну, даражэнькі, ты дагуляўся ўжо. Адвакат Бондаренкі Вячаслаў Сычоў заявіў у свабодзе, што прысуд першамайскага суду абавязкова будзе абскарджаны. На наш взгляд, прямых и однозначных доказательств свидетельствующих о наличии хищения обвинением представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировку суда. Ознакомимся, подготовим, изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законном порядке будем бороться. Гаварыў Вячаслаў Сычоў, адвакат Андрэя Бондаренкі, зняволенага сёння прадпрымальніка. Нагадаю, яго судзілі на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, у якую ўваходзіць Бондаренка, кажуць, што справа палітычна матываваная. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра перадачу, якая прагучыць менш чым праз паўгадзіны. Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага. І ў сённяшнім выпуску гутарка з гісторыкам Тацянай Процькай пра КДБ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як падало напярэдадні агенцтва «Інтэрфакс», міністр абароны Беларусі Леонід Мальцаў, прадстаўляючы ў Палаце прадстаўнікоў новы законапраект аб статусе вайскоўцаў, выступіў з ініцыятывай часова спыняць навучанне студэнтаў у цывільных ВНУ на час вайсковай службы. У абароны ведамстве сцвярджаюць, што пытанне ад тэрміноўкі ваеннаабавязаных вызначаецца зусім іншым законам, які ў парламенце ўвогуле не абмяркоўваўся. Расказвае Ігар Карней. Выступаючы перад дэпутатамі, міністр Леонід Мальцаў, апроч намеру выкараніць у войску сяброўства ў палітычных партыях, чамусьці толькі апазіцыйных, што выклікала ў грамадстве шмат шуму, паводле некаторых СМІ прапанаваў пазбавіць студэнтаў права на тэрміноўку ад прызыву. Такая практыка была звычайнай за савецкім часам. Бальшыня маладых людзей вымушана кідалі вучобу і пасля першага ці другога курсу, у залежнасці ад узросту, на 2-3 гады выпраўляліся ў савецкую армію. Між тым, прадстаўнік абароннага ведамства Вячаслаў Раменчык кажа, што рэакцыя на выступ генерала Мальцава перабольшаная, а трактаванне некаторымі СМІ заяваў на конт скасавання тэрміновак называе некарэктнымі. Я не знаю, откуда взял этот нашарс. Министр обороны вчера выступал в парламенте по новому закону о статусе военнослужащих. А вопросы отсрочки от призыва или от призыва на военнослужбу, они определены законом воинской обязанности и воинской службы. То есть этот закон не рассматривался вчера в парламенте. Сам же господар Мальцаў, выступающий с парламентской трибуны, сказал литерально наступное. Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией. Как тлумачат специалисты, мается на увазе передусім заборона на заочную те дистанционную форму навучання солдатов терминовой службы. Так бы мовить, без отрыву от вытворчести. Аднак, калі кіраўніцтва Міністэрства абароны ўсё ж захоча ўзяць на ўзбраенне савецкі досвед і скасуе тэрміноўкі студэнтам на час стацыянарнага навучання. Экс-прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў лічыць, што такія захады абсалютна немэтазгодныя. Очередная глупасць. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно? Когда человек прерывает учебу, полтора года служит, все позабудет и опять с нуля начнет. Он что, придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через полтора года он забудет первый курс. Ему нужна Белоруссия такая армия. Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций. Законопроект об статусе военнослужащих, огученный напередодні у Палаты представников, формально мае статус пропановы. У першым чытанні дакумент прыняты аўтаматычна, без галасавання, але законапраект яшчэ мусіць быць зацверджаны дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. Потым яго будуць разглядаць дэпутаты верхняй палаты Савету Рэспублікі. Толькі пасля гэтага свой вердыкт мусіць абвесціць Аляксандр Лукашэнка. На думку экспертаў, у выніку закон, калі набудзе сілу, то не раней наступнага года. Расказаў Ігар Карній. А як вы ставіцеся да магчымай прапановы, каб студэнтаў забіралі на тэрміновую вайсковую службу да заканчэння вучобы? Гэта ў жыхароў горадні высвятляў Сергей Астраўцоў. Я думаю, што если і вучыцца, так надо даць кончыць, што кончу, а потом уже пусть ідёт у армію. По-моему, так. Докончить, учебу докончить и поработать надо, а потом уже идти в армию, поработать пару лет, потому что он теряет квалификацию после института. Нет, я думаю, что они должны сначала закончить, чтобы после службы, допустим, чтобы не терять то знание, которое они знали, допустим, имели. Нет, я имею в виду, что если после института, да, человек пойдет в армию, а там как на горже они идут. То есть как бы устраивается на работу, идет в армию. Тут, ну, как было, чтобы как бы так и осталось. А во время учебы забирать как-то... Это только все. Начал учиться, да, и получается забрали в армию. Как-то не так. Что-то не то получается. Я считаю, что не стоит забирать студентов в армию, пока они не закончили учебу. Так как после того, как они выйдут из армии, они забудут все, что уже знали. И вряд ли они захотят заново возвращаться в университет. Уже будет новая жизнь, более взрослая, когда уже будет на первом плане семья, работа, дом. Но не образование. И много молодежи не получит нужное им образование. А армия может немного и подождать. Хватает сейчас кого набирать. Я сам як бы з'являюся студентом і лічу, що гэта ўвогуле неправільна. Треба долучыцца, ну що гэта за такое? Самой справе. Так, мне гэта будзе пагражаць. Я не з гэтай точки гледжання, што уклоненне ад воінскай службы, а тое, што калі распачаў учобу, то ўжо павінен яе закончыць. Ну што гэта, скольки? Год службы, ось, а потом знову на учобу. Не. Не нужна, конечно. Пусть доучится. Это лучше будет. Я так думаю. Неправильное решение. Супрать так. Я к чему? Як-то забирать. Ну, як забирать? И что потом будет? Ну, уже подучился человек. А потом уж... Неправильно. Ну, потому что должен получить сначала образование, а потом уже служить. Вот такие меркования наш корреспондент почул на городенских улицах. Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Перадача «Беларуская замежа» крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях. Сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнарыі ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якія пераважна агітавалі за АЭС, перадае Міхал Карневіч. Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі. Спыняюць чамусь толькі бусы. У горадзе на кожным скрыжаванні міліцыянт, а мясцовы кінатэатр, дзе павінна адбывацца мерапрыемства, у коле АМАПа. Правяраюць людзей і рэчы. Апазіцыянераў не пускаюць, маўляў, пачакайце пазней. Пры ўваходзе ў кінатэатр сустракаю валанцёраў спартыўнага целаскладу і з кароткімі фрызурамі. На пачатку 11-й зала амаль поўная, яна змяшчае не больш 300 чалавек. Відавочна, што людзі прыйшлі сюды яшчэ да 10-й гадзіны. Переважно это люди из ближайших колгасов и мясцовых предприемств. Женщина из Варнян рассказывает, что у них проводили огульный сход и вылучали делегатов. Пытаются у вязковцев, и подтримуются они будовництво АЭС. Многие попросту отворачиваются. Некоторые кажут, что махчима знойдут в працу, а большинство скажет, что приехали попросту послухать. Перед самым початком видать, что люди, которые не представляют никаких коллективов, и заранее не подавали заявок, у помешкания не трапят. На сам речь сустракаю Анатолия Лябецку, который издивляется неверогодным мерам безпеки. Слухани почалися. На улице дождь. Запустили всех жадающих послухать у фойе кинотеатра. Але питання задать и выступить эти люди уже не могут. Перед дверима стоят спортивного выгляду волонтеры и никого не впускают. Ведется трансляция на улицу. У зале выступает наместник министра энергетики господар Михадзюк. Обещает, что все будет добро, станция запрацует. После его еще несколько выступлений науковцев, незразумелой для вязковцев терминологией. Люди слухают и пляскают у долоні. Выступления тех, кто записался первоважно за будовництво, але есть и критичные выступы. Им так само пляскают у долоні, только трошки степлей. Выступают разные люди, первоважно не представляются, читают с паперок. Правда, директор школы из Мостовского района уполнено доводит, что приехал сюда специально от усяго коллективы, бо у 21-м стагодии треба жить с атомной энергией. Выступили мясцовые оппозиционеры Иван Круг и Николай Власевич, але аргументы, видать, малоэффективные. Люди выходят из зала молчки. Никто никого ни у чем не переконывает. Коллега рассказывает, что АМАП затримал московского эколога Андрея Ожеревского, который плановал скритиковать проект станции. Его забрали у посторонок. За Страуца передавал Михаил Корневич. И больше подробязно про планы будовать у Беларуси атомную электростанцию на нашем сайте в интернете свобода.орг. Неузабаве мы расскажем про выники саммиту СНД у Кишиневе, але сперша нагадаю основные темы нашей программы. Міністэрства обороны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама за заклікі скараціць усясветныя запасы ядзернай зброі і за намаганні зрабіць мір у свеце больш стабільным. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Александр Лукашенко і Віктор Ющенко правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Александр Лукашенко заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненні з Украінай у найбліжэйшыя 1.5-2 месяцы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды і іншыя сацыяльныя ўстановы. Сёння ў Кішынэве прайшоў саміт СНД. Многія аглядальнікі назвалі яго самітам ва ўсечаным фармаце, бо не прыехалі лідары 4 краін – Казахстану, Таджыкістану, Туркменістану і Узбекістану. Для кіраўніка Беларусі адметнай стала сустрэча з калегам з Украіны Віктарам Ющенкам. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Сёння прэзідэнты Беларусі і Украіны правялі двухбаковую сустрэчу. Пасля яе Александр Лукашенко заявіў, што ён чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненнях з Украінай у бліжэйшыя 1.5-2 месяцы. Кіраўнік Беларусі таксама сказаў, што сёння не было магчымасці грунтоўна паразмаўляць па цэлым шэрагу праблемаў, якія наспелі. Ён прапанаваў сустрэцца бліжэйшым часам, каб абмеркаваць усе пытанні, а перад гэтым параіў правесці сустрэчу двух прэм'ераў. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што нічога новага Лукашэнка сёння не сказаў. Сэнс гэтага паведамлення вельмі нагадвае то, што Лукашэнка гаварыў, калі сустракаўся з гэтым годзе з Ющенка ўжо ў Чернігаве і ў Гомлі. Нічога новага ў гэтых словах я не бачу. Гэта сведчыць толькі пра тое, на мой погляд, што развіццё двухбаковых адносін, аб чым дамаўлялись два прэзідэнта, на сённяшні момант мородзяцца. І калі мы чуем, што Лукашэнка зноў нагадвае, што збіруцца прэм'еры, все, гэта ўсё было. Уже павінен был быць іншы этап, а іншы этап які? Афіцыйны альбо працоўны візіт Лукашэнка ў Кіеў, але яго няма. Спадар Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што сёння беларускі кіраўнік зрабіў некалькі кампліментаў на адрас свайго украінскага калегі. Понятно, что за этим стоит объект такие, как Россия, и это газовые проблемы. А ці не могли сегодня два керовники домовиться об совместных деяниях у газовой сферы на перемовах Газпромом? Подыходы все больше и больше совпадают. Об чем свечит вот такой реверанс у бока Ющенко, боку Лукашенко. Ведомо, что и по этой проблеме, я имею на увазе газовой, и относим за Россией, у Киева на сегодня нема одной думки. Вельми отрозниваются подыходы у главы урада Тимошенко и у главы державы Ющенко. Директор Киевского центра политических доследований и конфликтологии Михаил Погребинский свой комментарий до свободы пачаў з таго, што згадаў, ужо ў студзені ва Украіне адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Я вообще-то думаю, что договариваться о чем-то всерьез с Виктором Ющенко, строить планы на основании переговоров с ним лично бесперспективно. Он абсолютно ясно, значит, заканчивает свою политическую карьеру, ну, по крайней мере, на этом посту. В конце концов, ну, как минимум, надо было бы еще договариваться с Тимошенко, если речь идет о нескольких месяцах. Киевский аналитик каже, что встреча Лукашенко и Ющенко у Кишиневе мая свою отметность. Так выглядит, как будто бы у них есть общий враг. Так выглядит, что нібыта у них есть агульный ворог – Владимир Путин. Лукашенко днями вельми жорстко характеризовал как его, так и его деятельность. И Ющенко вельми энергично настроен супраць Путина. И чомусь Лукашенко отважился на такой выпад. Тому я б не переоценивал значение сегодняшних контактов. И я не думаю, что коли Лукашенко займе антипутинскую позицию, то он будет заховывать сябровские стосунки с Медведевым. Навряд ли это магчыма. Вряд ли это возможно. Застаецца дадаць, што ні Лукашэнка, ні Ющенка сёння ў Кішынёве не праводзілі асабістых сустрэч з прэзідэнтам Расіі. Перадаваў Владзімір Глуд. А вось што расказаў нам з Кішынёву кіраўнік Кішынёўскага бюро нашага радыё Ігар Баднару. Во-первых, ожидая визит Лукашенко, Amnesty International, как всегда, подготовила сюрприз и еще вчера начала демонстрацию протеста против смертной казни в Белоруссии. И это как бы было типично белорусской линией вот в этом Кишиневском саммите. В остальном, встречу, назначенную на сегодня после обеда президента Лукашенко и исполняющего обязанности президента Мегагимпу, воспринимали как достаточно предсказуемую, на которой должны были обсуждаться коммерческие вопросы, и вряд ли там что-нибудь должно было произойти экстраординарного, но Кишиневе все-таки во властях Беларуси относят к тем категориям стран, которые не являются примером для демократического подражания. В этой ситуации наверняка ограничиваются чисто протокольными встречами, от которых нельзя отказаться, но и большой пользы как бы от них не следует ожидать. Говорил керовник Кишиневского бюро нашего радио Игорь Баднару. Ночная свобода. Выники дня. Галоўныя навіны. Бліц-аналіз. Гутарка з госцем у жывым эфіры. Доследы свабоды. Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў. Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, спрадар Олег Рудакоў з Іркутску. Ён там узначальвае беларускае таварыства. Прагучыць доследна яго замову пра хатні кансерватызм беларусаў, а таксама мы раскажам пра прэзентацыю новай кнігі Алега Трусава і выставу польскіх фатографаў у горадні. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы і іншыя сацыяльныя ўстановы. Самасёлам і тым, хто застаўся ў адселеных вёсках са згоды ўладаў, застаецца спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Пра гэта расповеду ў чарговым рэпартажы з цыклю прэс-тур у Чарнобыльскую зону, арганізаваным беларускай асацыяцыяй журналістаў, расказвае Вячаслаў Кулік. Сёлета ў вёсцы Двор Савіча Брагінскага району зачынілі стацыянарную краму. Вяскоўцы нудзяцца з гэтай прычыны, надыходзяць халады і чакаць аўталаўку побач з зачыненай крамай цяжка. Наш магазин не робіць. Нядавна закрылі. Делалі рэвізію і ўсё закрылі. Каб быў свой магазин, дык лучшай. Вясковыя кабеты згадваюць, што даўно зачынілі краму і ў суседняй вёсцы Савічы, на адкрыцці якой у 95 годзе прысутнічаў Александр Лукашэнка. Не карыстаюцца даўно ўжо вяскоўцы трактарам і камбайнам, якія прэзентаваў кіраўнік дзяржавы савіцкім самасёлам, пенсіянер гаспадарні Марыя. Так яго ўжо і разбілі, і калхоз той разышоў у Чхаркавічы. Нажа, трактара тут няма ў нас, нічога ж так, у каго ўжо свой трактарец, хто купіў, дак плоцім ўжо, да пасадзім картошачку, да, і канём пасадзім. 72-гадовы Алексей Ярмоленка найбольш жвавы і моцны мужчына ў вёсцы. Кажа, што на людзей у пакінутых чарнобыльскіх паселішчах ўжо мала хто звяртае ўвагу. Ніхто на нас внимання не обращає. Продавщиця кинула магазин. Магазин закрит. Это одна проблема. Вторая проблема. От снег занесе вулиці, у нас усі пенсіонери, всі старики. Выйти нельзя нікуди. Чистить ніхто не чистить. У нас є заповідник. В принципі, ну обслужите эту деревню, вони ж можуть. Колхоз, в смысле чимирисы, я не знаю названия его, як. Это мы уже так, уже для их как будто пасынки. Мы же не работаем, но мы же работали когда-то. У вёсцы Губарэвічы Хойніцкага району апошнія тутэйшыя жыхары распавядалі, што таксама не маюць паўнавартаснай медычнай дапамогі, апавядае 72-гадовая мясцовая жыхарка Марыя Дашук. Ну, у нас у Стралічаве больніца. Я вам сказаў, што я ў тую больніцу, я яе не знаю, калі і була, і чек работала, да медасмотр праходзіла, на кото я ўсё выбыла. А то ва баліць, вот спіна, стаяць не можна, ісці не можна, і я нікуда не іду. У Хойнікі мне ісці, так я не прыпісана, так могуць не прыпісана. У Хойніках. А ў Стралічаве, так там гэта рамантировали больницу, так не было доктора, так я уже і не йду. Другая губарэвіцкая пенсіонерка Надзея распавіла про свой досвід лякавання. Это з чатавіткай, так? Я ў Хойнікі, тут врача нема, я на Гомель, направлення далі. Я там правярали, шупали, брали, на мінс послали, таблеток далі, я таблетки это пила, что-то сердцем... Дадам толькі, што фотарэпартаж з чарнобыльскай зоны таксама можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. Сёння Бабруйскі гарадскі суд не задаволіў скаргі старшыні суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу працаўніка прадпрыемства Белшына Міхаіла Усціновіча. Праз суд актывіст намагаўся адмяніць спагнанні за нібыта дапушчаныя ім парушэнні працоўнай дысцыпліны. Адміністрацыя прадпрыемства лічыць, што пакаранні правамерныя. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Михаил Устинович на судовом процессе свою вину не признал и протягнет шукать правды у инших судовых инстанциях. Активист заявляет, что его покарали за профсоюзную деятельность, оборону, звольненной наймальником працавницы. Она сейчас судится. Они представили в суд липовый протокол создания цехового комитета. И я об этом им в глаза сказал. Инженер-технолог, который является председателем цехкома, начала писать ксивы на меня. Мне инкриминируют невыполнение пунктов технологической инструкции. Хотя документально доказывается, что я выполнил все пункты. Михаил Устинович свои доводы выклал судьи Тамары Карповской, однако тая поводле активиста приняла позицию администрации. Управкамі каляндравага цеху заводу массовых шин, где працуе бригадиром Устинович, поведомили, что працаўница, якую ён баронить, звольненная за порушение працоўной дисциплины. И сам ён так само яе порушая. Им выгодно это вот развивать и будоражить всех, давать всем работу. Уже судился за эту женщину. Надо уметь признавать свою вину. Сейчас другое время, что говорит наш президент. Экономия сырья, материалов там и так далее. Мы должны отвечать за это. Зазначили управками. Поводле працоўнага законодавства, калі Устинович атрымае яшчэ одно спагнанне, то яго могуць звольніць за систематичное порушение технологічнага процесу. За два спагнання активіста позбавили премии и на два месяцы доплаты за професійнае майстерство. З Магілёва передаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве выпуск навінаў, адразу пасля яго перадача «Беларуская Атлантыда», прысвечаная КДБ. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты «Беларускай Свабоды». Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Палі 41,31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49,31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду. Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю аб тым, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Як падало напярэдадні агенцтва «Інтэрфакс», міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў, прадстаўляючы ў палаце прадстаўнікоў новы законапраект аб статусе вайскоўцаў, выступіў з ініцыятывай часова спыняць навучанне студэнтаў у цивільних ВНУ на час військової служби. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустрічу у Кишиневі, де пройшов саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що він чекає серйозних зрухів у дочиненнях з Україною у ближайші 1,5-2 місяці. Лукашенко так само закликав усі країни СНД зняти бар'єри во взаємним гандлі і разом переодолювати економічний кризис, обороняючи свої ринки від недобросумленної конкуренції з боку третіх країн. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой з'яўляецца Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што для яго вялікі гонар стаць лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. У рашэнні Нобелеўскага камітэту гаворыцца, што прэмія Абама прысуджаная за яго выключныя намаганні з мэтай умацаваць міжнародную дыпламатыю і супрацоўніцтва паміж людзьмі. Нарвежскі Нобелеўскі камітэт асабліва падкрэсліў рашучую пазіцыю амерыканскага прэзідэнта ў барацьбе за нераспаўсюджванне ядзернай зброі. У Кішынэве прайшоў саміт дружнасці незалежных дзяржаваў. Па выніках сустрэчы прынятыя рашэнні, якія датычацца памежнага супрацоўніцтва сістэмы калектыўнай бяспекі, а таксама супрацоўніцтва з Грузіяй пасля яе выхаду з СНД. Колькасць ахвяраў выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар дасягнула 49 чалавек, паранены больш за 100 чалавек, многія з іх у цяжкім стане. Выбух адбыўся раніцай на рынку побач з пасажырскім мікрааўтобусам. Прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус выставіў новую мову падпісання Лісабонскай дамовы аб рэформе кіруючых органаў еўразвязу. У тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Швецыі, якая цяпер старшыню ў звязі, Клаус патрабаваў уключыць у пагадненне ў якасці дадатку два сказы з хартыі асноўных правоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра аб'яднанне студэнтаў-беларусаў, якія вучацца за мяжой. Але перш маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача КДБ з удзелам філёзафа Татьяны Процькі. Слухайце адразу пасля абвесткі. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.

когось, наприклад, з Злучених Штатів, тому що мені подобається, що вони роблять. Венедикт, який сьогодні закінчив свою едукацію у Варшаві, брав уділ во всіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні. Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер. Роман из университета Гданьского. Просто навод, коли мы живем в одном городе, учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть махчимость просто познакомиться с цікавыми людьми, некие контакты найти новые. И это сприяет просто объединению русских студентов, я думаю. Идею было вельми шмат, например, в минулом годе. Только что, на жаль, не шмат зреализовали. Махчимость, чтобы больше шанец, все тримается. Уладислав Токаров з Вітебску вучиться за межою заочно. Він студент Європейського університету у Києві і політичний активіст у родним Вітебську. В Києві тільки в одному моєму університеті навчається 17 студентів з Білорусі. У нас є можливість більше частей зустрікатися разом не тільки з нашого університету, але й з інших університетів України. Я вже другий раз приїжджаю на Ізбіраль і залишаюся вельми задоволений. Це вельми добре, що організатори підтягують нових людей з регіону. Але, на мою думку, з далекого заміжжя, ті студенти, хто приїжджає, вони вже не виявляють тої речеїстості тих подій, які зараз відбуваються на Білорусі. На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії білоруси з різних країн порівновували, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайну вогуля для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нельга, усе треба відпрацьовувати. Але і Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз. Я хочу сказать, что в этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрастил за год. Эти люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молоди, что дотычно до Беларуси. Але в этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, как их оживить. И наш лектор с пиар-агентства как раз таки больше конкретно сформулировал мои думки на кон того, как можно организовывать конкретные какие-нибудь маленькие мероприятия. Потому что, когда берешься за что-то маленькое, то нашмат легче его оживить. И мы разглядали возможность побудовать и отримание дозвола администрации какого-нибудь белорусского университета на то, как там была организована молитовная комната. В принципе, так цікаво было. Такая группа белорусов погодилась на кон этого питания. Наш лектор допомог визначить приоритеты, как это мусит выглядеть, те нечеканности, какие нас могут подстерегать на этом шляху. В принципе, было более корисно, чем минулым разом. Я вельми рад, что организаторы все это полепшили. А проча задача у максимум и миссии, да идею USB, названных як объединение белорусских студентов за межой, а проча этой великой звыш задачи, якая уже ставилась не раз, есть конкретные задумы и выники. Сябровские контакты, взаимная подтримка и невеликие супольные справы. Вось одна из них. Молитовные покои у белорусских университетах. Об ее у размовах сгадали и иншие удельники. Андрей Любенчук. Были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми зацікавила, и зараз вот хочу попробовать реализовать это в Беларуси. Это открытие молитовных покоев во университетах. То бок, это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже вочно не научаюсь, и не задумывался на этом. А зараз в Беларуси это собрать студентов, верников и попробовать домогшися этого, это, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз в Беларуси вернуться и пошать, знайти людей, які вучаться на вочному, і каб яны паспрабавалі пашукаць людзей і сабраць разам тыя, хто так само з імі вучыцца. І я думаю, што там можа і атрымацца нават. Андрэй Любінчук – удзельнік усіх трох з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Арганізатары паведамілі, што чацвёрты з'езд ўжо плануецца праз год у восені. Таццяна Кулакевіч, у ліку тых удзельнікаў, хто збіраецца прыехаць ізноў. Я радая буду дапамагчы усім, чым магу, калі ў гэтым будзе патрэба. Я таксама радая дапамагчы гэтым арганізатарам гэтага ралі. І казала, што калі што, то кантактуйцеся. То, напрыклад, я кажу, я не магу адказаць за іншыя краіны, але як, напрыклад, за сябе, я магу вам гарантаваць, што я зраблю тое, што вы, напрыклад, калі мне нешта скажаце, я буду гэта рабіць. Мне гэта цікава, і вельмі людзі цікавыя тут. Усе навучаюцца, шмат хто у магістратурах і ездзіць па свеце, і ведаюць шмат-шмат цікавых рэчаў, адкрытыя вельмі, і можа таксама здольныя на змены. Таццяна Кулакевіч з США, актывістка з гуртавання беларускай моладзі Амерыкі і ўдзельніца двух апошніх з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі. Ці патрэбнае аб'яднанне беларускіх студэнтаў розных краін? Тэма аднаго з наступных форумаў беларускага замежжа. І вашае меркаванне і прапанаваная вамі тэма можа прагучаць. Кантакты і спасылкі на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.